Jakiś oto. Nie. Ja. Kong. Aztán haza. Aztán. Fel. Nem hozzájuk. Heel vader. Ah, toch gaat het. Weet je, ik heb best nog. It's like a cue. Thank you. Lázár. Fogyókat. Nem ilyen. Majd. Munkás sarja. Munkás. Szenvedt. Társam. Ki az? Vagy ki? Jöjjük. Ez. Zelo. Ügyéri. Se. Se. Hiç. Take your time. Daran nichts. Kaçın. Oh. Ja, quickie. Scheiße, ich dachte. Marcia. Na. Custo. Mit Mont.

Hmm. That.